جواب آن مقفل که گفته است که خوش بودی این جهان اگر مرگ نبودی. آن یکی می گفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگم در میان. آن دگر گفت در نبودی مرگ هیچ که نگرزیدی جهان پیچ پیچ. خرمنی بودی به دشت افراشته مهمل و ناکوفته بگذاشته. مرگ را تو زندگی پنداشتی تخم را در شور خاکی کاشتی. عقل کاذب هست خود معکوس بین زندگی را مرگ بیند ای قبین. ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود استرا. هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ حسرتش آن است کش کم بود برگ. ورنه از چاهی به صحرا اوفتاد در میان دولت و عیش و گشاد. زین مقام ماتم و ننگین مناخ نقل افتادش به صحرای فراخ. مقعد صدقی نه ایوان دروغ باده خاصی نه مستی زدوق. مقعد صدق و جلیس حق شده رسته زین آب و گر آتش کده. بر نکردی زندگانی منیر یک دو دم مانده است مردانه بمیر.